الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz bugün فرائز kitobidan miros ilmidan ikkinchi darsimizni davom ettiramiz inshaalloh. Biz avvalgi birinchi darsimizda vasiyat qarzdan keyin turadi deb tabarruat vasiyatlarini bayon qilib o'tgan edik. Navbatda farz vasiyatlari ham bor. Bir kishining zimmasida misol haj qilishlik o'tgan, puli bor, qudrati yetgan zot va rohilaga ega bo'lgan, lekin haj qilmagan. Yurosxo'rlariga meni zimmamdagi hajni ado qilgan desa, mana bu farz, Allohning farzlaridan bo'lgan bir farzda bo'lgan vasiyatdir. Biz tabarruatlarni bayon qildik. U masjid qurishlik, yo'l tiklashlik, musulmonlarga manfaat yetkazishlik, Alloh yo'lida yurganlarga, talabalarga yoki kitoblar sotib olib berib tarqatishlik va hokazo tabarruatlarni bayon qildik. Bunda qarz muqaddam qilinardi. Navbatda Allohning farzlaridan bo'lgan biron bir farzga vasiyat qildi. Bu qanday vasiyatlar? Fenkanat bima siwa zakati. Agar zakotdan boshqa vasiyat qilgan bo'lsa, ya'ni zakot ham bo'ynida farz bo'lib qolgandi. Zakotni ado qilmagan edi. Bu zakot boshqa farzlardan ko'ra quvvatliroq turadi. Shuning uchun zakotni alohida bayon qilamiz va Allohning qolgan farzlarini alohida bayon qilamiz. Undan zakotdan boshqa farz. Kassawmi va salati va hajjatul islami va nadri va kaffarati ruza kabi. Ruzasi bir qancha ruzasi zimmasida qolib ketdi. Shuni vasiyat qildi. Namoz vasiyat qildi. Albatta ruza va namozlarga fidya to'laydi. Yarim sog'dan. Va hajjatul islam, islom haji zimmasida haj farz bo'lganu hajni ado qilmasdan vafot etgan. Mana shu hajni ado qilgan men tomonidan deb vasiyat qildi. Albatta bu uchun ham mol pul sarflanadi. Va nazr, biron bir farz nazrlarni nazr qilgan edi, ado qilmasdan vafot etgan edi. Va kaffara va kafforat qarzlar bor edi. Bir kishi misol qasdan ro'zasini ochgan bo'lsa 60 kun kafforat bor. Yoki qasamni buzgan bo'lsa kafforati bor va bir kishini o'ldirib qo'ygan bo'lsa kafforati bor. Hokazo mana shunday kafforatlarni vasiyat qildi. Qaydan sadaynul ibadi muqaddam ala hadhihi al-wasiyati aydan. Bandalarning qarzi mana bu vasiyatdan ham muqaddam turadi. Chunki Alloh behojat bo'lgan zotdir. Bandalar muhtoj bo'lgan zot. Bandalarning haq huquqlarini ado qilinadi va Alloh taolodan af qilinishi so'raladi. Va istawaya fil fardiyati. Garchi farzlikda teng bo'lsa. Bular farzlikda teng bo'lsa-da birinchi bo'lib bandani qarzi ado qilinadi. Yannahu yujbaru ala ada'i dayni bil habsi va la yujbaru bihi ala ada'i shay'in min tilka al furudi. Chunki buning sababi nima? Bandalarni nimaga haq huquqlari ado qilinadi, buni qayerdan bilamiz biz deysa, mana hayot vaqtida bir kishi qarzdor bo'lsa, qamab qo'yishlik bilan, hibs qilishlik bilan qarzini ado qilishga majburlanar edi. Qoziga shikoyat qilib borilsa, faloncha mendan qarzdi. Qozi shu narsani iqror bo'lgandan keyin, madyun iqror bo'lgandan keyin qozi to'lashga majburlaydi, to'lamasa qamab qo'yadi. Demak, bandani banda ustidagi haq huquqlari shunchalik baland turadi. Va la yujbaru bihi ala ada'i shay'in min tilka al-furud. Mana bu farzlardan, ya'ni namoz bo'lsin, ruza bo'lsin, haj bo'lsin, nazr kafforat bo'lsin, mana bu farzlardan biron narsani ado qilishga kishini qozi qamib qo'ymaydi. Bir kishining zimmasida qancha namozlar qazo bo'ldi. Qozi ado qilasan deb qamib qo'ymaydi. Ruza bo'lsin, nazr bo'lsin, Allohga topshirib qo'yiladi. Demak, bandani bandaga bo'lgan qarzi vaqtida qamab qo'ydimi, hibs qilib muqaddam turishligi mana shunda ham bilinadi. Faddayni aqwa, bandaning qarzi quvvatliroqdir. Va imkonat biz zakati lati tusawid dayna fil ijbari bil habsi ala al-ada'i, faddaynul mazkuru aqwa. Mana biz yuqorida aytdik, zakotdan boshqa farzlar bo'lsin, vasiyatga qilingan farzlar bo'lsin dedik. Zakotning qiymati boshqasidan ko'ra yuqoriroq turardi. Endi navbatda zakot bo'lsa, vasiyati. Bir odam o'ldi, zakotini bermagan edi. Shunda allati tusawi dayna fil ijbari bil habsi ala al adai. Ado qilishlikka qamab qo'yish bilan majburlashlikka majburlashlikda qarzga teng turadigan zakot bo'lsa, bir kishi zakotini ado qilmayapti. Amirul mu'minin xalifa tomonidan jo'natilinadi. Bermasa zakotni qamab olinadi deyapti. Qarzni ham qamab qo'yardi insonlar bir-biridan bo'lgan qarzni. Zakot ham shunday bo'lsa, shunda teng bo'lib qolsa, faddaynul mazkuru aqwa, shunda ham bandalarning qarzi quvvatliroq turadi. Lannal qodi ida wajada min molil madyuni ma yujanisu dayna yakhuduhu bila ridohi va yadfa'uhu ila sohibihi. Chunki qozi qarzdor kishining molidan qarzga ham jins bo'ladigan biron bir narsani topsa, uni qarzdor kishining roziligisiz oladida uni qarz egasiga beradi. Misol 3 kishi keldi. Mendan faloncha qarz edi. Biri aytdi, dirham olgan dedi. Biri aytdi, dinor olgan dedi. Biri aytdi, mendan mol, tovar olgan dedi. Qozi qaraydi, agar madyunning huzurida dirham turgan bo'lsa, qozi madyunni roziligisiz dirhamni oladida, dirham mendan qarz oldi degan kishiga beriladi. Qozi majbur oladi. Dinor degani topilsa, dinor beriladi. Va yasalahu zalika fi zakati va in zafara bi jinsiha. Qozi uchun zakotda mana shuni qila olmaydi. Garchi uni jinsini qo'lga kirsa ham. Misol tuyadan zakot ber deilsa, kiyib tuyani qozi qo'lga kirsa ham tuyasini olib keta olmaydi. U mumkin boshqaga bergandir, mumkin kambag'alga bergandir, va hokazo. وَاَيْضًا اِذَا اجْتَمَعَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَلَى وَحَقُّ الْعِبَادِ فِي عَيْنٍ وَقَدْ ضَاقَتْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْعِبَادِ لِيْحْتِيَاجِهِمْ مَعَ اسْتِغْنَاءِ اللّٰهِ تَعَلَى وَكَرَمِهِ وَيَنَا Allah'ın haqqı ve bandanın haqqı bir ayn, narsa doğrusu da cemlenip kılsa ve ikilasiga ham vafa kılıçlik, tar bulsa ikilasına ham ada kılıp olmaydı. Zakatı bilse qarzga yetmay qoladi, qarzni bersa zakotga yetmay qoladi, ado qilib bo'lmaydi. Shunda bandalarning haqqi muqaddam qilinadi, ularning muhtoj bo'lganligi sababli. Hamma banda muhtoj. Allohning boyligi sababli va Allohning karam sifatiga ega bo'lganligi bilan birga bandalarning ehtiyoji bo'lganligi uchun bandalarning haqqi muqaddam qilinadi. Uning hisobi Alloh taologa qoladi. Va tafsilul maqom, maqomning tafsiri. Tafsil ya'ni bayon qilishligi. Anna dayna in kana lil ibadi fal baqi ba'da tajhizil mayiti in wafa bihi fadhaik. Albatta qarz agar banda uchun bo'lsa, qolganlari o'likni jihozlagandan keyin agar shunga vafa qilsa, mana shu beriladi. Ya'ni meros olish narsa olmaydi. Va illam yafi agar qarz ya vafo ham qilmasachi qarzi ko'p bo'lsa faykanal g'arimi vohidan yotalahul baqi qarz bergan kishi bir kishi bo'lsa qarzdor o'sha qarz bergan kishi uchun qolgan hamma molni beriladi bitta qarz beruvchi odam bitta ya'ni ko'p emas oma baqalahu alal mayiti insha afa va insha tarakahu ila doril jazo va qarz bergan kishi uchun qolgan o'likni zimmasida qolgan narsasi esa agar xohlasa kechiradi qarz beruvchi kishi va agar xohlasa qiyomat hovlisiga uni tark qilib qo'yadi qiyomatda oladi uning ixtiyori u va inkana mutaaddidan qarz beruvchi odamlar bir qancha sanoqli bo'lsa-chi faykana kullu danas sihati agar hammasi hamma qarz ado qilinishi kerak bo'lgan narsa sahihlik, sog'lomlik qarzi bo'lsa, ya'ni sog'lom vaqtida kishi sog'lom vaqtida qarz olgan bo'lsa, ani makana sabitan bil bayyinati aw bil iqrori fi zamani sihhatihi. Ya'ni deydilar musannif hazratlari, bayinot dalil bilan sabit bo'lgan bo'lsa, bayinotlar yo guvoh keltiriladi, yoki kitobat qilib yoziladi va hokazo. Yoki iqror bo'lgan bo'lsa o'zi. Sog'lomlik zamonida men qarz olganman deb iqror bo'lgan bo'lsa. Avtanal kullu daynal marodi yoki hamma qarzlar kasallik qarzida bo'lsa, ya'ni o'lim to'shagida yotganda qarz bo'lgan bo'lsa. Ani makana sabitan bi iqrorihi fi maradihi. Men tasdiqlaman dedilar musanni fazatlari. Kasalligida uning iqror bo'lishi bilan sobit bo'lgan bo'lsa, kasalligida iqror bo'lgan. Fa innahu yusrafu al-baqi ilayhim ala hasabi maqodiri dunihim. Shunda ularga mana shu qarz bergan kishilarga molning qolgani sarflanadi. Ularning qarzlarining miqdorlari sobicha. Bir kishi 100 dirham bergan, bir kishi 1000 dirham bergan, bir kishi 500 dirham bergan. Qarzni ado qilishida xuddi shu hissasi bilan beriladi. Misol 1 so'm 100 dirhamiga berilsa, 1 dirham berilsa, 1000 dirhamga 10 dirham beriladi. 500 ga 5 dirham beriladi. Qarzlarni hisob bo'yicha hammasi o'lchab beriladi. Ya'ni hammasi bir xilda berilmaydi, ma 1 dirhamdan deb berilmaydi. Va ijtama'at daynani ma'an yuqaddamu daynus sihhati. Ikkita qarz endi jamlanib qolsa, kasallik qarzi va sog'lomlik zamonda iqror bo'lgan qarzi va kasallik zamonda iqror bo'lgan qarzi. Shunda sog'lomlik qarzi muqaddam qilinadi. Nima uchun? Kasal vaqtida u qochadigan bo'lishi mumkin merosxo'rlariga. Merosxo'rni misol ayolini yoki boshqasini yomon ko'radi. Shunga mol davlatim qolmasin deb qochadigan bo'lishi mumkin. Nikohni aqvo, chunki sog'lomlik vaqtida qarzniga iqror bo'lishligi u quvvatliroqdir. To'layman deb bo'yniga olishligi. Alayro annahu mahjurun fi marodi mautihi ani tabarru'i. Limazada ala sulus. Mana ko'rilmaydimi? O'lim kasalligida tabarru'atlar, ihson, nafil ihson qilishidan man qilingandir 3dan 1idan ziyod bo'lgan narsasi barobardir. 3dan 1igacha mumkin. Kasallik holatida o'lim to'shagida yotganda insonga Alloh taolo oxirgi bergan imkoniyat moldan infoq qilishga 3dan 1igacha ruxsat. Qolganiga man qilinadi. Fa fi iqrorihi hina idin naw'u dofin. Demak, shu vaqtda kasal bo'lish vaqtida qarzga iqror bo'lishiga ham bir zaiflik navo bor ekan demak. Sog'lomlik vaqtida u qancha moldan ihson qilsa qilaversindi. 3dan 1 emas, hammasini ihson qilaversindi. Ammo o'lim kasalligida 3dan 1 ga ziyod qila olmaydi. Demak, zaiflik holati bo'ldimi? Kasal bo'lganda ham, o'lim kasalda bo'lganda ham qarzga iqror bo'lishi zaiflik holati bor, sog'lomligidan ko'ra. Amma idza aqarra fi maradihi bidaynin ulima subutuhu bi tariqil muayyanati kama yajibu badalan an malin malakahu aw istahlakahu kana zalika fil haqiqati min daynis sihha. Ammo o'lim kasalda agar iqror bo'lsa bir qarzga uning sobit bo'lganligi ko'z ko'rishlik yo'li bilan bilingan bo'lsa, odamlar hammasi bilgan kasallik holatida qarz olganligini. Mana xuddi bir o'zi molik bo'lgan mol to'g'risida moldan bir badal vojib bo'ladida yoki ishlatib qo'ygan molidan badal vojib bo'ladida bermay kasal bo'lib qoladi. Kana zalika fil haqiqati bu narsa haqiqatda sog'lomlik qarzlardan bo'ladi. Il qad ulima wujubuhu bighayri iqrorihi. Chunki uning vojib bo'lishligi iqror bo'lmasdan turib ham bilindi. Va zalika falizalika sawahu fil hukm. Shuning uchun hukmda bu ikkalasi teng bo'ldi. Ya'ni sog'lomlik bilan kasal qarzi. Wa in kana daynu min huquqillahi ta'ala. Qarz Allohning haqlaridan bo'lsa-chi? Kama sabaqa min al-furudi yuqorida biz aytib o'tilgan farzlar kabi fayna usobihil mayitu mayit o'lgan kishi vasiyat qilgan bo'lsa, farzini ado qilgan bo'ynimda bir qancha farzlar qoldi deb vajaba indana tanfizuhu min sulus malihi al-baqi ba'da daynil ibad. Bizning huzurimizda uni qolganini ba'da daynil ibad bandalarni qarzlarini ado qilgandan keyin qolgan moldan molning 3dan 1idan ijro qilinadi. Bizning huzurimizda ijro qilinishi vojib bo'ladi. Demak, qarz ado qilingandan keyin molni 3dan 1idan beriladi. Undan keyin tarika, ya'ni meros qurlar. va illam yusi lam yajib. Agar vasiyat qilmasachi, meni zimmamda shuncha namozlar yoki shuncha ro'zalar qolgan, shuni ado qilinglar deb vasiyat qilmasa, unda hech narsa berilmaydi. Summa naqul, keyin biz aytamiz. Idza fatatu salavatun va awsa an yut'ima anhu. Bir qancha namozlar bu odamdan o'tib ketgan, qarz, qazo va u haqda taom berishini vasiyat qildi. Fa alal varasati an yut'imu anhu min ath-thulusi. Mirosxo'rlarning zimmasida u tomondan, mayit tomondan 3dan 1idan taomlantirmoqligi zimmasida bo'ladi. Likulli salatin nisfu so'in min burrin. Har bir namozi uchun bug'doydan yarim so miqdoricha beriladi. Yarim so miqdoricha degani agar dollar e'tibori bilan olinsa, taqriban 70 sentlarga yetib boradi. 1 dollarga ko'ra kamroq bo'ladi. Va kazalil vitri inda Abi Hanifa. Abu Hanifa rahmatullohining huzurida vitr uchun ham yarim so beriladi. Iz qodruya annal vitra fardun. Chunki rivoyat qilinganki, vitr namozi farz degan rivoyat ham keladi Abu Hanifa rahmatullohidan, lekin eng quvvatliroq dalil vojib deb keltirilgan. Wa in fatahu sawm ramadana li maradin aw safarin wa tamakkana min qada'ihi ba'da sihhatihi aw iqamatihi wa lam yaqdi hatta mata wa awsa bil it'ami fa 'ala al warasati ay yut'imu min ath-thuluth li kulli yawmin nisfa sa'in min burrin. Va agar kasalligi sababli yoki safar bo'lganligi, musofirligi sababli Ramazonning ro'zasi o'tib ketgan bo'lsa, uni qazo qilishidan, ya'ni qazosini bajarib yurishidan sog'lom bo'lgandan keyin yoki muqim bo'lgandan keyin imkon topgani, va lekin qazosini o'tamagan bo'lsa ro'zani, hattoki o'ldi va u taom berishi bilan vasiyat qilgan bo'lsa, mirosxo'rlarning zimmasida molning 3dan 1idan har bir kun ro'zasi uchun yarim so bug'doydan berishligi vojib bo'ladi. Bunda lima ruya an min annahu alayhi salatu vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan narsa sababliki lamma su'ila an zalika shu haqda so'ralganda qol aytdilar in mota qobla an yutiqa savma fala shay alayhi. Agar ro'za tutishlikka qodir bo'lgandan keyin o'lgan bo'lsa, kasallikdan tuzalib yoki safardan keyin kelib qodir bo'ldi, ado qilmasdan, qazo qilmasdan o'lgan bo'lsa, uni zimmasida hech narsa yo'qdir. Oyna toqahu, agar toqati yetdi, odam yasum, ro'za tutmadi, hatto mota, agar o'lgan bo'lsa, fal yuqdo anhu, u haqda keyin qazosi o'taveriladi dedilar. Ya'ni bil it'omi, ya'ni taom yedirishi bilan miskinlarga qazosi ado qilinadi. Yadullu alayhi hadis ibn Umar mawqufan va marfu'an. Ibn Umar radhiyallohu anhuning ham mawquf ham marfu bo'lgan hadisi ham bunga dalolat qiladi. Aytadilar: la yasumu ahadun an ahadin va la yusalli ahadun an ahadin. Biron kishi biron kishi tomonidan ro'za tutmaydi va biron kishi tomonidan namoz o'qimaydi. Fa wajaba alhamdu ala it'ami. Shunda demak, qazosini ado qilishlikda taom yedirishlikka bu narsa hamal qilishi vojib bo'ldi. Lanal fidyata taqumu maqomi sawmi fi haqqi shayxul foniy. Chunki fidya berishlik shayxul foniy qarib qolgan, ro'za tutishlikka imkon topolmaydigan va umidi uzilgan chol to'g'risida ro'zani maqomida turar edi u fidya. Tirik kishi, qari chol ro'za tutolmaydi, toqat yetmaydi, undan keyin ham umidi uzilgan har kuniga yarim so'dan taom yedirib turardi. Fa hakada fi haqqihi li ishtiroki ma fi wuqu'i yasi an ado'i somi. Xuddi shuningdek o'likning haqida ham xuddi shuningdekdir. Bu ikkalasi o'lik bilan shayxul foniyning ro'zani ado qilishidan umidi uzilganligi voqe bo'lganligida shirikchilik bo'lganligi uchun. Shayxul foniy ham endi qayta ro'za tutolmaydi, umidi uzilgan. O'lgan kishini ham umidi uzilgan. Ikkalasi shirik mana shu. وقول يأسد وعمرك ده شريك كالأس. وإن كان الدين الزكاة قارزمز زكاة بلساچ بزاز يقارده نماز وروزان بيان قلده وفصا بها زكاة واسيات قلده بلسا يجب أداوها من ثلث ماله مالنا اشتن بردن اوهم أدا قلناه قل يعني ميرس قرلنه بيرلنه. وإن كان الحج qarzimiz haj bo'lsa, vasobihi haj qildi, o'lgan kishi, o'layotgan kishi vasiyat qilgan bo'lsa, yu'adda min as-sulusi aydon, bunda ham 3dan 1dan ado qilinadi. Ala hajjal varisu anhu bila vasiyatin yurja min Alloh taolo al-qabul. Va agar vasiyat miros varis kishi vasiyat qilmasdan turib o'lik tomonidan haj qilgan bo'lsa, Alloh taolo tomonidan qabul qilinishiga umid qilinadi. Ba'zi bir kishilar otasiga haj qiladi. Otasi xoh zodorohlarga imkon topib bo'lgan bo'lsin, xoh imkon topmay bo'lgan bo'lsin, haj ibodat qilinadi misol. Bunda Alloh taolo tomonidan qabul qilindi deb umid qilinadi. Summa tunaffatu wasayahu. Keyin uchinchi, demak, tartiblangan narsalarning uchinchisi to'rttadan keyin vasiyatlar ijro qilinadi. Hada huwa thalithul arba'a. Bu to'rttaning uchinchisidir. An yubda bi tanfizi wasiyatihi. Vasiyani ijro qilishi boshlanadi. Min thulusi ma baqiya ba'da ad-dayn. Qarzdan qolgandan keyin 3dan 1dan vasiyat ado qilinadi. Va kafani va kafandan qolgandan keyin qarz va kafandan keyin. La min thulusi asl mol. Molni aslini 3dan 1dan emas. Qarz ham hammasini ham yig'ishtirib kelinib shuni 3dan 1da deyilmaydi. Qarzda chiqarilgandan keyin. Lanna ma taqaddama min at-takfini va qada'u ad-dayni qad sara masrufan fi daruratihi allati la budda lahu minha. Chunki kafanlash, yuqorida o'tgan kafanlashlik va qazolarni ado qilishlik u esa uning zaruratida la budda lahu minha, undan chorasiz bo'lgan, zarurat bo'lgan zaruratida qarz va kafanga burilib qolgan bo'ladi pullar. Al-baqi huwa maluhu alladhi kana lahu an yatasarrafa fi thuluthi. Qolgani esa u o'zining moli bo'ladi, alladhi kana lahu an yatasarrafa fi thuluthi, molni 3dan 1ga birida tasarruf qilishlikka uning o'zining haqqi bo'lgan 3dan 1 moli o'ziniki bo'ldi. Ana kafan chiqib ketdi, qarz chiqib ketdi. Demak, mana bu mol endi o'zingniki. Vasiyat qilasanmi? Merosxo'rlaringa tat qilsan, ana ixtiyoringda. Vaydan ruboma istaraqa thulusul asl. Va yana ko'pincha aslni 3dan 1 ham g'aq bo'lib ketishi mumkin. Jamiyat baqi qolganlarning hammasiga qo'yadi ila hirmanil varasati bil vasiyati. Merosxo'rlarning vasiyatga bo'lgan mahrumligiga olib borib qo'yadi bu ham. Shuning uchun asl molni asli birinchi bo'lib qarzlarga chiqarilgandan keyin vasiyat qilinadi. Muqtada ibaratul kitob taqdimul vasiyati ala al-irsi fi miqdori sulsul baqi ba'da ad-dayni sawa'un kanat al-vasiyatu mutlaqatan aw mu'ayyanatan. Va kitobni iborasi ham taqozosi vasiyatni merosdan oldinga o'tkazishdir. Uni qarzni ado qilgandan keyin qolgan 3dan 1ning miqdorida merosdan vasiyatni ado muqaddam qilishdir. Bu vasiyatimiz mutloq bo'lsin yoki muayyan bo'lsin, farqi yo'qdir. Bu sahih gap mana shu gapdir. Mutloq yoki muqayyam, muayyan mutlaq, mutlaq aytib qo'yadi. Molni 3dan 1ini Alloh yo'lida beringlar dedi. Muayyan bir narsaga tayin qilib aytadi. Sahiga mana shudir. Va qala Shayxul Islom Xavoxirzoda. Shayxul Islom Xavoxirzoda aytadilar, "In kanat muayyanatan kanat muqaddamatan alayhi." Agar muayyan bo'lsa, bu irsdan, merosdan muqaddam qilinadi. Va kanat mutlaqatan, agar mutlaq bo'lsa, kana ka'an yusiyat bi sulusi malihi aw rub'ihi. Misol mutlaq degani molni 3dan 1ni vasiyat qilishlik yoki 4dan 1ni vasiyat qilishlik kabi, kanat fi ma'nal miros, bu ham miros ma'nosida bo'ladi. Li shuyuha fi tarikati, uning tarikada molni qolgan narsasida taqib ketganligi uchun. Fayakun musalahu sharikan lil warasati la muqaddaman alayhi. Shunda vasiyat qilingan kishi merosxo'rlarga sherik bo'ladi, ularda muqaddam turmaydi. Muqaddam turmaydi, hozir bayon qilamiz qanday muqaddam turmaydi. Ya'ni sherik bo'ladi deganda merosxo'rlari ko'proq mol olsa, bu ham ko'proq oladi. Merosxo'rlariga yana qarzlar zohir bo'lib qolib, merosi kamayib ketsa, musolahu ham, ya'ni vasiyat qilingan kishi ham shu miqdorda kam oladi. Sherik ya'ni ulushda sherik bo'ladi bu yo. ويدل على شروع حقه فيها كحق الوارث. uning haqida, haqining merosdagi vasiyatdagi tarqab ketishligiga dalolat qiladi. Ka haqqil varisi merosxo'rning haqqi singari vasiyatda uning haqqi tarqab ketishligiga dalolat qiladi. Annahu iza zodal mal ba'da vasiyati annahu xabar yadullu isfoyli yadullu. Mol vasiyatdan keyin ziyoda bo'lsa zoda alal haqqayni mana shu ikkita haqqa ziyoda bo'lib tushadi. Voyda naqasa naqasa anhuma. Agar ya'ni merosxo'r bilan vasiyatni haqqiga ziyoda bo'ladi. Va agar noqis bo'lsa ikkalasi ham noqis bo'ladi. Hatto idza kana maluhu halal vasiyati alfan. Masalan. Misol mol vasiyat holatida 1000 bo'lgan edi. Vasiyat holatida o'lishdan oldin vasiyat qildi. 1000 dirham vasiyat qildi. Bor edi. Masalan, summa sora alfayni. 1000 dirhamni vasiyat qildi 3dan birini. O'sha vaqtda 1000 dirham bor edi. 350 dirham misol buni haqi edi. Keyin sora alfayni 2000 ga ziyoda bo'lib qoldi. Kutilmagan joyda kimdir esdan chiqib ketgan haqini olib kelib 1000 yana berdi misol. Falahu sulsul alfayni. Shunda 2000 ni 3dan biri bo'ladi. Demak 700 dirhamga yaqin qoladi. Va in akasa falahu sulsul alfi. Agar teskari bo'lsa shunda 1000 ni 3dan biri bo'ladi. Misol 2000 vasiyat qilgan vaqtida 2000 dirham puli bor edi. Vasiyatdagi qarz va tajhiz kafan va hokazolarga ishlatilib ketib 1000 qoldimi? Shu 1000 dan 3dan birini oladi. Shirikchilik mana shu. Summa yuqassamul baqi. Keyin qolganlari taqsimlanadi. Hada robiyul arba. Mana bu demak 4tani 4-tinchisi tartiblangan. Qolganlari taqsimlanadi. Kimlarga taqsimlanadi? Hamma tortishuvlar, janjallar, hisob kitoblar ana endi boshlanadi inshaalloh. Wa huwa an yuqassama ma baqi min malihi ba'da takfini wa dayni wa wasiyati. Bu esa taqsimlanmoqligidir. Ma baqi min malihi o'zining qolgan molini kafanlagandan, qarzni ado qilgandan va vasiyatdan keyin qolgan molini taqsimlanmoqligidir. Demak, endi merosxo'rlarga navbat keldi. Bayna varasatihi merosxo'rlar o'rtasida taqsimlanadi. Ay allazi sabata irsuhum bil kitob. Uning merosxo'rligi kitob bilan sobit bo'lgan merosxo'rlari bor. Kalmas ko'rina fil ayati qur'oniyya qur'oniy oyatlarda zikr qilingan ekanmi? Va sunnati va sunnat bilan merosxo'rligi sobit bo'lganlari bor. Kaman zukra fil ahadis hadislarda zikr qilingan kabi ki nahu qawlihi alayhi salatu wassalam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari kabi at'imul jaddati as-sudusa momolarga 6dan birini taomlantirib beringlar dedilar. Ya'ni momo onaning onalari. Va ijmo'ul ummati ummatning ham ijmosi bor. Kal jaddi va ibnil ibni va bintil ibni. Ijmo jam bo'lgan misol boboga qancha tegishligi haqida va farzandning farzandiga, ya'ni qancha pas va insofu qancha pastga tushsa ham nevaraga ketaveradi va o'g'ilning qiziga ham tegadi. Mana bu ummatning ijmosi bilan sobit bo'lgan. Va soiri man ulima tawrisuhum bil ijmo. Va bundan boshqa ijmo bilan ularning merosxo'rligi bilingan boshqa kishilarga ham meros o'rtasida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlanadi. Faqat yuqalu lam yarid bi ijmo'i ummati ma huwa mutabadiru minhu. Va qohida aytilishi mumkin. Aytiladiki, ijmo ummati bilan undan tezda zihinga kelayotgan narsa bu yerda kelmadi-ku. Bal arada bihi, ya'ni ijmo deganda doim ummat hammaga ijmo bo'ldimikan degan narsa emas, balki ijmoda ham sobit bo'lmagan mujtahid o'zining ijtihodi bilan topgan narsalar ham bor u. Bal arada bihi ma yatanawalu aidan ijtihodi mujtahidin minhum fi ma la qati'a fihi. Balki o'z ichiga olayotgan narsalarda ham iroda qilyapti-ku. Mujtahidning ulardan mujtahidning ijtihodini o'z ichiga olayotgan narsa fi ma la qati'a fihi. Unda qat'iy bo'lmagan, ya'ni ijmo ham qat'iylikni sobit qiladi. Qat'iy bo'lmagan bitta mujtahidniki ham bor u. Hatta yashmula kalamuhul varisa allazi ustulifa fi kawnihi varisa. Hattoki uning kalomi merosxo'rlarni o'z ichiga olsa, ya'ni ba'zi bir tarzlarni e'tirozlarni bildiryaptilar. Allazi ixtulifa fi kanihi varisa, uning merosxo'r bo'lganligida ixtilof qilingan meroslarni ham o'z ichiga oladi-ku, merosxo'rlarni ham. kadavil arham va g'ayrihim. Misol zavul arhamlar. Zavul faroiz, ashabul faroizlar bor, ashabul arhamlar bor. Zavul faroizlar faroiz egalari, ya'ni merosga haqiqiy haqli bo'lgan kishilar, ota tomonidan bo'lgan barcha kishilardir. Otaning farzandlari, akalari, amakilari, otaning aka-ukalari va hokazolar. Va zavul arhamlar, agar ota tomonidan hech kim yo'q bo'lsa, ona tomonidagilar, xolalar. Bular eng oxirda turadi. Bular Qur'onda zikr qilinmagan. Wala yab'udu an yuqala innahu iktafa bi zikri ma huwa aqwa. Demak, uzoq bo'lmaydi-ki shunday deb aytmoqligi. U quvvatliroq bo'lgan narsani zikr bilan kifoya qilindi bu yerda deb aytmoqligi uzoq emas. Ya'ni musulmon fazilatlari Qur'on, kitob, sunnat, kitob bilan, Qur'on bilan, sunnat bilan va ijmo'l ummat bilan sobit bo'lgan narsalar deb aytib o'tdilar. Zavul arhamlarni bayon qilmadi-yu. Zavul arhamlar eng keyin turadigan narsalar bular. Ijtihodiy masalalar. Deysa, musulmon hazratlari javob beradilarki, bu yerda eng quvvatli narsalarni zikr qilindi. Kitob va sunnat va ijmoda borlarni zikr qilindi. Shu bilan kifoyalandi. Qolgan kichik ijtihodlar o'z ijtihodicha qolaveradi. Marotibul varasa, merosxo'rlarning martabalari. Demak, endi biz hozir birinchisi kafanlashdik va hokazolar hammasini martabasini aytib o'tdik. Merosxo'rlarga keldik. Oxirgisi martaba merosxo'r edi. Demak, merosxo'rlarning ham martabasi bo'ladi. Qolgan moli qancha qolgan bo'lsa, merosxo'rga tushdimi, demak, ularning ham tabaqalari bor. Fayubda'u shara'a ayyubayna ijmolan at-tartiba bayna al-warasati. Demak, boshlanadi. Ya'ni merosxo'rlar o'rtasida tartibni ijmoliy suratda bayon qilmoqlikka kirishdilar. Ya'ni tartibni ijmoliy bir qisqa suratda aytib o'tyaptilar. Ayyubda'u fi taqsimi hadzal babi baqi bayna al-warasati bi ashabil faroid. Ya'ni bu qolgan narsalarni merosxo'r o'rtasida taqsimlashda boshlanadi. Bi ashabil faroid, demak ashabil faroizlar bilan boshlanadi. Faroiz egalari. Faroiz biz yuqorida aytdik. Alloh o'lchab qo'ygan, taqdir qilingan ulush. Ulush egalari kimlar? Va humul ladina lahum sihamun muqaddaratun fi kitobillahi ta'ala. Bu esa ashabul faroiz deganlar kishilar, ular uchun Allohning kitobida taqdir qilingan ulushlar bor edi. As-sunnati rasulihi sallallohu alayhi va sallam. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatida va ijmo' va ijmo'da bor edi. Kama zakarahu Sarasi, Imom Sarasi shu narsalarni zikr qilib o'tgani kabi. Va taqdimuhum alal asabati liqolihi alayhi salam. Ularning asabadan muqaddam keltirishligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari uchundir. Endi ashabul furuzlar ichida, faroizlar ichida yana asabalar ham bor ekan. Asabalar ashabul furuzlar olgandan qolgan hamma narsasini ularga tegishli bo'ladi. Asabalar gohida faroz egalari ham bo'lishi mumkin. Gohida faroz egalari bo'lmasdan qolgan molni olib olgan bo'lishi ham mumkin. Gohida faroz egalari bo'lib qolgan molni ham olishi mumkin. Asaba eng oxirida hammasini yig'ishtirib olayotgan kishilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari bor edi. Asabadan faroiz ahlilarni muqaddam qilishlikka al-haqul faroida bi ahliha fama abqathul faroidu fali aula ay aqrabi rajulin zakari. Faroizlarga u faroizlarni ya'ni ulushlarni o'lgan kishining tarikasini ulushlarini o'z ahliga olib borib qo'shinglar, beringlar. Undan faroiz ortib qolgan narsasi esa erkak kishini eng yaqini uchundir. O'lgan kishi erkak tomonidan erkak kishiga eng yaqinda beriladi. Va'ida innama quddirat lahum tilka sihamu bila ta'arrudin yig'orihim liyaqduha min at-tarikati ibtidoan. Va yana ular uchun ashabul faroizlar yoki ashabul furuzlar uchun mana shu sihom ulushlar taqdir qilindi. Ulardan boshqalarga hech bir e'tiroz bo'lmasdan turib, uni tarikasidan, o'ligining tarikasidan avvaldanoq ular olishligi uchun. Demak, hech kim qarshi bo'lmaydi bunga. Sen baqi shayun yaquduhu g'ayruhum. Garchi ulardan boshqalar oladigan biron bir narsa qolib ketsa-da, asosini faroiz egalari oladi. Va idan taqdimul asabati yujibu himmana ashabil faroidi va hu batilun qat'an. Va yana asabalarni muqaddam qilib qo'ysak-chi. Biz aytdik, asabalari o'likni qolgan hamma narsasini oxirida yig'ishtirib oladi dedik. Demak, asabani muqaddam qilib birinchi bo'lib asaba olsin, faroizlardan oldin olsin deydigan bo'lsak, unda ashobul faroizlarni mahrum qilib qo'yish vojib bo'ladi. Asaba hammasini yig'ishtirib olayotgan odam. Vaho botilim qat'an bo'lsa, qat'an botildir. Summa yubda'u bil asabati min jihati an-nasab. Keyin asabalarchi mana faroz egalari oldi. Navbat asabalarga keldi. Asabalar ham nasab jihatidan boshlanadi. İnşallah bularının hammasını hazır bir sıra icmali zikir kılınıyaptı. Bularının keyin tafsili zikri boşunadı. Bana şu hazır icmali zikrini biz yaxşı yollab olsak, tafsili zikirde bu nasıl cüzakette bizge yordam birer. Fennel usubata annesabiyyete akva minessababiyye. Çünkü nesabi asabalar, sababi asabalardan kura kuvvetli iladı. Ana indi bizge yana bitti, ulush taqsim qilishi kishilar chiqib qoldi. Bular sababiy asabalar ekan. Demak, asabatlar ham ikkiga bo'linib qoldi. Nasabiy asabalar va sababiy asabalar. Nasabiy asabalar o'z nasldan qolgan asabalar bo'lsa, sababiylar ular mulhaq bo'lib turgan narsalar. Er-xotinlik boshiga o'xshagan. Yoshilik aytadiki, "Anna sabul furudi" النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية عن الزوجين. سيزجا يولدي كي معنى شو نسجا شو ندي شيكمزجا شو سن يولدي فرائز إيجالار أصحاب الفروض يوكي أصحاب فرائض إكفل كيلار نسبي فرائز أصحاب لار ولارجا قيتر لادمول سببي فرائز أصحاب لارجا قيتر المستندر يعني ير خطن لكي O'lik o'lgan vaqtida er xotindan meros oladi, xotin erdan meros oladi va hokazo farzandlar, qizlar, bobolar, otalar hammasi meros oladi. Bular hammasi ashabul furuzga kirdi. Bulardan qolganini demak asabalar oladi. Asabalar olganda yoki asabasi yo'q bo'lsa ashabul furuzlarga qaytaradi yana. Yana o'rtada taqsimlab beriladi. Bunda sababiyat bilan bog'langan asabalar ya'ni er xotinlarga qaytarilmaydi. Ularni nasl e'tibori bilan bo'lgan asobi furuzlarga qaytariladi. Wal asabatu mutlaqan kullu man yakhuzu min at-tarikati ma abqatu al-faraidu ay jinsaha va indan infirod. Asaba mutlaq asaba deilganda tarikadan oladigan har bir kishidir. Ma abqatu al-faraid ulushlar ashabul furuzlar, ya'ni ulushlar qoldirgan narsani oladi. Demak, ashabul furuzlar olgancha oladi. Bular inshaalloh hammasi o'z o'rnida bayon qilinadi. Misol, ota qancha oladi? Farzand qancha oladi? Ona qancha oladi? Farzandlar agar o'g'il qizlar bo'lsa qancha oladi? Va qaysini hajib qiladi, to'sadi? Bular hammasi zikr qilinadi. Hammasi o'z ulushlarini olib bo'lgandan keyin asaba kim deyiladi? Ota bor, farzand bor. Aka ukasi bor, eng yaqin odamlari bor. Shularda asaba kim deyiladi? Tartib bilan asabalar ham inshaalloh zikr qilinadi. Faroizlar, ulushlar taqsim qilingandan keyin qaysi birinchi o'rinda asaba bo'lib turib qolganini hajib qilsa asabalikda, mana shu odam asabalikni oladi. Ana shu qolgan faroizlarni yig'ishtirib olayotgan kishining har biri asaba deyiladi. Ay jinsi, ya'ni faroizlarning jinsini. Va indan infirod va o'zi yolg'iz ajrab turgan vaqtida Yani ay infrodihi min g'orihi fil varasati fil virosati mirosida o'zidan boshqa o'zi yolg'iz ajrab turayotgan ashol asaba bo'lsin bu ham oladi inshaalloh bular ham bayon qilinadi yuhizu jami'al mol hamma molni qo'lga kiritadi qolganlarni mirosxo'rlari faroiz ashol furuzlar olgandan keyin qolgan molni asaba oladi bi jihatin wahidatin bitta tomon bo'lib oladi ya'ni hammasi o'ziga ketadi فلا يريد أن صاحب الفرض إذا خلى عن الأصوبة فقط يحرز جميع المال. بيردا كلمة دي كي فرض إيجاسة يعني بركش ألوش أولاد إيجاسة. أجر أسباليدن خالي بولسة هو هم مال خلية كرتادة ديان مزمن كلمة ده. يعني أصحاب الفرزلر أثبت أصحاب فرض باريد. أسبالي يوجد مثال. Asabadan xoli qolganda ashob farz iyasi Alloh kitobda Qur'onda ko'rsatilgandek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandek yoki ijmo ummat aytgandek, masalan 3dan biri, 4dan biri, 6dan biri, yarmi hokazolarni oldi, qolgan ham mol qoldi. Nima qilinadi endi? Asaba olardi, asaba yo'q. Shunda mana yana asobul farzni o'ziga qaytarib berilyapti-yu. Degan gap kelmaydi. Lianna istihqaqahu li ba'dihi bil farziyati va lil baqi bir raddi. Chunki uning haqli bo'lishiga asol farzni bir o'ziku asaba yo'q. Shunda u farziyatni farziyatga uning ba'ziga haqli bo'lgani uchun farziyatli bilan haq bo'lgan haqli bo'lgani uchundir va yana qaytarib berilganligi haq bilandir. Misol bir kishi asol furuz bo'lib oldi. Ayol kishilar asaba bo'lmaydi misol. Misol, ya'ni misol qiz va opa singil. Bir kishining qizi va opa singili qoldi misol. Qizi yarmini oladi. Chunki ota yoki ona tark qilgan narsasini molini hech kimi bo'lmasa qizi bo'lsa yarmini oladi. Opa singili ham qiziga tobi bo'lib oladi. Uchdan ikkisini oladi misol. Qolgan mol qolgan vaqtida asaba yo'q, erkak kishi yo'q birorta. Shunda asobul farz e'tibor bilan yana bularga taqsimlik qaytarib beriladi mol. Demak bu asabalik e'tibor bilan emas, qo'lga kirishligi, balki molni u farziyatlikka haqli bo'lishi bilan va yana o'ziga qaytarib berish. Birinchi farziyatlik bilan oldi, ikkinchisi esa rad qilindi yana. Shu rad e'tibor bilan qo'lga kiritadi. Wa turida anna al-akhawati asabatun ma'al banati wa la yahrizna jami'al mali 'inda al-infiradi bi jihatin wahida. Fala yakunu ta'rifu jami'an. E'tiroz bildirildi. Axovatlar, bir kishini o'lganini opa singillari bor edi. Shu opa singillari o'lgan kishini qizlari bilan birga asaba bo'lyapti-yu. Ya'ni qizlari olgandan keyin opa singillariga ham qaytarilib berilyapti-yu ulush. Wala yahrizna jami'al mali 'inda al-infirod bi jihatin wahida. U bitta tomondan yolg'izlangan paytida molni hammasini qo'lga kiritib olmaydi-yu. Qizlar bilan birga bo'lganda ma'g'oyir bo'lganda oladi-yu. Qalaykunu ta'rifu jami'a, demak, ta'rifingiz jami'an moni'an bo'la olmayapti dedi. Biz ta'rif qoidalarini bilamizki, ta'rif bir narsaga bir narsani ta'rif qildimi, ham jami'an, ham moni'an bo'lish kerak. Jami'an degani o'zi zikr qilgan ta'rifni hammasini o'z ichiga ola olish kerak. Moni'an degani undan boshqa narsalarni man qilib chiqarib tashlash kerak. Boshqalarni man qilib turadi. Va o'zi zikr qilingan ta'rifni hammasi o'ziga kirib turadi. Mana bu yerda jami bo'la olmayapti-yu. Jami moni bo'la olmayapti-yu. U opa singillar o'zi yolg'iz qolganda ola olmayapti-yu. Qachonki qiz bilan birga bo'lganda shunda ola olayapti-yu. Demak, ta'rifingiz asabot degandagi ta'rifingiz jami bo'la olmayapti-yu. Deb e'tiroz bildirildi. Va ujiba bunga javob berilyaptiki, "Bendan murodi bil asabati ha huna man huwa asabatun min nafsihi." Bu yerda asabadan maqsad u asaba binafsihi bo'lgan kishini iroda qilinyapti. Asaba ma'al g'oyib, asaba bil g'oyib emas. Boshqalar e'tibori bilan asaba safi kirib qolgan kishilar emas, balki o'z-o'zidan asli bo'la olgan asabalar haqida bahs yuritilyapti-da, shu bilan jami moni bo'la oladi. Fala yatanawalu man huwa asabatun ma'g'orihi aw bi g'ayrihi. Bu yerda boshqa bilan birga asaba bo'lishlik yoki boshqa sababli asaba bo'lishlikni o'z ichiga olgan yo'q. Boshqa dig'oyrihi degani opa singillar aka-ukalar bilan birga ham oladi. Mana bu dig'oyrihi. Opa singillar qizlar bilan birga olsa ma'g'oyrihi. Demak, bular e'tibori bilan emas. Haqiqiy asabani o'zi e'tibori bilan jami moni bo'ladi. Bal huma bil haqiqati min ashabil faroid kama sataqif alayhi. Balki bu ikkalasi ma'g'oyrihi yoki dig'oyrihi bilan bo'lishligi u haqiqatan ashobi faroizlardir ular. Ya'ni asaba asaba emas, ashobi faroizlardir. Biz ajratib olsak yaxshi bo'ladi. Asaba deganda gapimiz qayga boradi? Ashobi furuz deganda qayga boradi? Tezda ajratib olsak tushunchamiz tez bo'ladi. Bunga hali inshaalloh tezda hali to'xtaladi. Bu yaqda shuhu bunga, ya'ni ta'rifga ba'zi bir yaqda shu xunuylilarni yetkizadi, ya'ni chang soladi, ozroq bunga tana yetkizadi. Ana hoyda xussa ta'rifu bihi kana al-mafhumu min kalamihi taqaddumahu ala al-asabati sababiyati. Agar ta'rif bihi, ya'ni bi nafsihi bilan xoslansa, biz aytdik bi nafsihi ma'g'orihi emas, bi g'orihi emas, bi nafsi o'z-o'zidan u asaba bo'lish kerak dedik. Mana shu bilan xoslansa, uning kalomidan tushuncha asaba sababiyatdan oldinga o'tib qolishligi tushunadi yo, tushuniladi yo. Ma'na taqdimi alayha laysa muxtassan bihi. Shu bilan birga asaba sababiyatga muqaddam taqaddumi, muqaddam bo'lishligi, oldinga o'tishligi asabiyat binafsi bilan xoslangan emas-ku. Bal yushariku fihi akhawahu. Balki unda akhawahu ma'g'orihi bilan bi'g'ori ham shirik bo'lib ketyapti-ku. Mana shu ozgina ba'zi bir e'tirozlar bilan ba'zi bir ta'na yetkazishim mumkin. Ya'ni asabiyat de sabab, sababiyat deganimiz ma'g'orihi va bi'g'orihi bilan sababiyatga aylangandi. Aslida o'zi asab emas bu. Shunda asabiyat muxtasum bihi bilan, ya'ni asabiyat o'z nafsi bilan xoslanganga shirikchilik bo'ladi. Biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizda farz egalari, ya'ni ulush olish kerak bo'lgan egalarning uchinchisi sunna yubda'u bil asabati min jihati sabab. Keyin asaba bilan boshlanadi sabab tomonidan. Va huwa mawlal itaqa, u mawlal itaqa ya'ni ozod qilgan hoja. U sabab jihatdan bo'lyapti bu. Mana shu asabalar, ya'ni asaba haqiqisi asli topilmagan vaqtda, ya'ni nasabiy topilmagan vaqtda shunda sababiyatga o'tamiz degan inshaalloh darsimizdan davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.